En Murray zong How Great Thou Art. Dat is wat ik me steeds weer voor ogen hou. Hoe moeilijk het ook is in de wereld, de schoonheid van wat God heeft gemaakt is iets wat ons dag aan dag mag verblijden. Daar mogen we voor danken. Voor de ramen van mijn huiskamer staan aan de overkant van de weg grote bomen. In de lente en de zomer vormen ze een levende muur in diverse tinten groen. Maar in dit jaargetijde worden ze adembenemend van schoonheid. Met kleuren die variëren van rood tot geel, goud, goudbruin, bruin en oker. Al die tinten maken mijn groene muur tot een muur van kleur. En wanneer je daarover nadenkt, is het dan niet bijzonder dat die explosie van kleuren door God alleen gebruikt wordt in het jaargetijde, waarin bladeren gaan afvallen en sterven? Net voor ze dat doen, is er een overweldigende schoonheid van kleur, die niet langer gemaskeerd wordt door de groene toplaag. Elke dag is er meer te zien, totdat de herfststormen de bladeren laten vallen en de bomen hun kale takken laten zien. En ook dat heeft zijn eigen schoonheid. Het is tijd om te rusten en voorbereid te worden op iets nieuws. Hate osnecha Adonai. U hoorde Avner en Rachel Bosky met Lord of the Harvest, Heer van de Oogst. Het is de tijd waarin de schuren vol zijn met dat wat de lente en de zomer hebben gebracht. En alles wordt klaargemaakt voor de winter, waarin er rust is in de natuur. Alles lijkt voor het oog kaal en zonder enige kleur, terwijl dan juist de grijstinten zo prachtig uitkomen. Maar even terug naar de bladeren. Nog één keer geven ze hun schoonheid om van te genieten, voor ze stilletjes en soms in een flinke storm met velen tegelijk op de grond vallen en sterven. Dat kan mensen verdrietig en ja zelfs depressief maken, dat alles voorbij gaat en sterft. En toch is het een Bijbels gegeven. En hoe prachtig laat God iedere herfst weer zien hoe hij dat bedoeld heeft. En het kan ook worden toegepast op ons eigen leven. The Lord reigns, He is a mighty God, the Lord God reigns, the Lord reigns, He is a mighty God, the Lord God. Mighty God, the Lord God reigns. The Lord reigns. He is a mighty God, the Lord God reigns. When the children of Israel came to the brink, He led them through, letting Pharaoh sink. Then the children Mighty God, the Lord God reigns. When the children of God came up to Jericho town, the Lord said, children, let's walk around. So for 7 whole days they walked around that great wall, till the Lord said, shout. Children were dying and lost Jonathan Settle zong Great is the Lord. Eigenlijk staan we veel te weinig stil bij de grootheid van God. Want zijn aanwezigheid is in alles terug te zien. Wij hebben wat hij gemaakt heeft vaak omgebouwd tot iets wat niet meer lijkt op zijn oorspronkelijke plan. En ik kan dan ook vol blijdschap denken aan hoe straks de nieuwe aarde eruit zal zien. Dat moet werkelijk iets zijn wat we ons bij benadering niet kunnen voorstellen. De kleuren die nu al zo intens zijn, zullen dan overweldigend worden. De schoonheid ongeëvenaard. Zonde zal er niet te vinden zijn en al het geschapene is volmaakt. Niets is aan bederf onderhevig. Het zal een wereld zijn die mooier is dan het beste en mooiste dat we ons kunnen voorstellen. Nu kunnen we al voorboden zien van die schoonheid. En daar word ik zo blij van. We hoeven niet ontmoedigd te zijn, want God weet ook wat we nu nodig hebben. Hij ziet in de natuur het kleinste musje. En daarom kunnen we vol verwachting uitzien naar wat komen gaat. Why should I feel discouraged? And why should the shadows come? And why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, a constant friend is he. He is I, his own, the sparrow, and I know he watches me. Let not your heart be troubled. His tender words I hear, and resting on God's goodness, I lose all doubt. Thank you, Jesus, and all fear. Though by the way, but one step, one step I may see, but his eye is on the sparrow, and I know he watches you and you and you and me. His eye. Gotta know God is watching, he's watching me. Don't you know that I sing? His eye is on the sparrow. Het kleinste musje ziet hij. Dus mogen wij ook weten dat hij ons ziet. Terug naar die herfstbladeren waar we het over hadden en die uiteindelijk sterven. En dat geldt ook voor ons leven. In Johannes 12, vers 24 staat, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Sterven om vrucht te dragen. Kale bomen zonder blad maken zich klaar om in de lente weer bloesem, blad en vruchten voort te brengen. Ze dragen nieuw leven in zich, terwijl dat nog totaal niet zichtbaar is. Een akker vol tarwe, gerst of ander graan kan alleen maar worden geoogst wanneer er eerst gezaaid is. En het graan werd gezaaid, dat stierf, om daardoor vruchten voort te brengen. En hoezeer geldt dat ook voor ons? Het volgende vers in datzelfde hoofdstuk van Johannes zegt, wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal sterven, zal het behouden tot het eeuwige leven. Bye. Lev Shalom met Corrie Bell zongen Anna Adonai. Vruchtdagen, is dat niet wat we allemaal willen? Maar daarbij ons leven verliezen, dat lijkt ons toch wel iets minder fijn. En toch kan het niet anders. Yeshua gaf zijn leven en dat droeg oneindig veel vrucht. Hij overwon de boze, de zonde, de dood. Hij werd opgewekt in een nieuw lichaam en zo zal hij weer komen. Hij die door het offer onze hogepriester werd. En ook wij moeten in ons dagelijks leven sterven aan onszelf. En leren dat vruchtdragen een offer kost. Psalm 126 zegt het al. Zaaien met tranen betekent maaien met gejuich. En in sommige omstandigheden zal er misschien echt het offer van ons leven gevraagd worden. Adonai, Elohim. Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. Yeshua vervolgt in Johannes 12 met de woorden: als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Dat is nog eens een oogst. Want we beginnen met dienen, sterven als tarwekorrel, en vervolgens mogen we weten dat we bij Yeshua zullen zijn voor eeuwig. Ja, dat de Vader ons zal eren wanneer we gewillige dienaren zijn. Doen wat op onze weg komt en weten dat we veilig zijn doordat God over ons waakt. Wat niet wil zeggen dat er geen hele moeilijke dingen op ons pad kunnen komen, want dat kan wel degelijk. Toch is er na een herfst en een winter die volkomen dood lijkt, een nieuw begin in de lente. Dan breekt de volle wasdom van de vreugde die we in onze hemelse Vader vinden door de genade van Yeshua ruim baan, en dan zullen we zien wat onze vrucht is. Hoe mooi zal de hemel zijn, hoe mooi zal het weerzien zijn, van hem die mij zijn voorgegaan, en plotseling bij hem te mogen staan, hoe mooi zal de hemel zijn. En hij de tranen van mijn ogen wist, en ik hem zien zal zoals hij is. Hoe mooi zal de hemel zijn, hoe mooi zal ik weer zien zijn. Ik weet het, ik voel het, ik ben onderweg naar huis. Ik weet het, want ik voel me hier soms eigenlijk niet thuis. En als de tent waarin ik woon eens afgebroken wordt, sla ik mijn ogen op in mijn huis bij mijn God. Hoe mooi zal de hemel, hoe mooi zal het weer zien zijn. Echt alle eerste dingen, ze zijn voorbij gegaan. Alles is splinternieuw, de jongste dag breekt aan. En God, hij zelf een stralend licht, zal altijd bij mij zijn. Het is er nooit meer donker, want het oude is voorbij. Hoe mooi zal de hemel zijn, hoe mooi zal het wezen zijn. En ik mij neerbuig voor zijn troon en met een loof. Daan Kroeze met Hoe mooi zal de hemel zijn. En dat is uitzicht dat boven alles uitgaat. Dat geeft ons moed en kracht om in de wintertijd los te laten wat we moeten loslaten om de eeuwige te volgen. Ook als dat veel van onszelf kost. Maar ik heb inmiddels wel geleerd dat mijn eigen richting kiezen over het algemeen de verkeerde keuze is, dat ik het over moet laten aan God, ook al begrijp ik er soms helemaal niets van. Maar op dit moment zijn er zoveel plekken op aarde waar mensen niet begrijpen waarom er vreselijke dingen met hen gebeuren, terwijl ze wel vasthouden aan Yeshua als hun Messias en weten dat Hij er is, ook al is de situatie nog zo uitzichtloos. Bereid zijn om een graankorrel te worden, die nu als waardeloos wordt beschouwd, maar straks zullen de vruchten openbaar zijn en dan zal het blijken dat het alles waard is geweest. Moshiyenu Hanifla, you are the hope from one generation to another. Adonai, Adoneinu, Moshiyenu Hanifla, El Kadosh Machaseinu, Aviad Yeshua. Oh Lord, oh loving God, oh wonderful you are, Prince of Peace, our Redeemer, Wonderful Savior hoorde u. Door Yeshua, onze Messias, hoeven we niet in de duister te wandelen, maar hebben we in hem het licht des levens ontvangen. Ik vind het altijd weer prachtig wanneer we opnieuw beginnen aan het boek Bereshit, Genesis, als begin van de Torah-lezingen. Want ik zie dan de schepping zoals God hem van de beginnen heeft bedoeld. En ik zie als het ware de schoonheid ontstaan. En wat is het een diepe en rijke boodschap te mogen weten dat Yeshua bij het begin van alles was. Dat zijn offer al wordt aangekondigd in het begin van de geschiedenis van de aarde. Zo groot is onze God dat hij ons nooit laat vallen, maar een uitweg biedt voor een ieder die in hem wil geloven. Wacht dan niet langer, maar kom tot hem. Met Kathy Schuster en On Eagle's Wings zijn we aan het einde van Tikva gekomen voor vandaag. Ik hoop dat we allemaal met andere ogen om ons heen kijken en genieten van alles wat dit jaargetijde ons te bieden heeft. Maar ook blijven bedenken dat dit einde een nieuw begin in zich bergt en dat wij jaarlijks dat nieuwe begin mogen zien, maar ons ook mogen verheugen in een nieuw, volmaakt begin wanneer we thuisgekomen zijn. Ik wens u shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Come about after this, that I will pour out my spirit on all mankind. Your sons and your daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. And even on your male and female servants, I will pour out my spirit in those days. And it will come about that whoever calls on the name of the Lord will be saved.